Welkom iedereen bij podcast IT-Bende podcast 110 van 8 juli 2011. In de box hangen Bart van Klaveren, Daapunt en mijn naam is Martin Broersen. Bart zit een beetje op een alternatieve locatie. Midden in het bos stel ik me dan zo voor, ergens in Finland. Dat dus klopt, een, ja. Zijn kwaliteit is hier en daar wat, valt misschien wat... wat weg en enzovoort. Maar daarentegen hebben we daar kraakhelder. Zijn je dan Kotka, Bart? Waarom? Zijn je dan Kotka? Nee, ik zei niet Kotka, nee. Oké, dat dacht ik. Maar dat wilde ik ook graag horen, hoor. Dat is niet eens in de buurt. Oké. Hey, mijn Google Plus uitnodiging van jou heb ik niet gekregen daar, want ik ben ondergesneeuwd in het werk. Dus ik moet eerlijk gezegd ook aan alle luisteraars melden dat ik geen Google Plus ervaring heb. Schande. Je spant samen met Bart zeker. Ja. Al die moderne dingen. Facebook. Google. Ik geef toe hoor, het gaat ook allemaal heel snel. Nee, ik hoor het meer van mensen. Het is een soort achterdeurtrucje en Google is even goed, ook al is het een achterdeurtruc, de uitgaande invites aan het reguleren. Mm-hmm. Omdat ze willen dat de boel blijft draaien. Dus ik ga er werk van maken. Ik ga kijken of ik het op een alternatieve manier nog een zetje kan geven. Mm-hmm. Ja, Google Plus. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben eigenlijk normaal wel te porren voor dit soort experimenten. Mm-hmm. En... ja, de vorige keer met Wave, toen zag ik het helemaal zitten. Alleen toen was ik ongeveer de enige die het helemaal zag zitten. Ja, en nu op dit moment, ik was er de vorige keer al een beetje, niet zo negatief, maar het is meer... Kijk, een sociaal platform met een beperkt aantal mensen, dus niet met iedereen die erop zou willen. Kijk, als mensen er niet op willen, dan komen ze er niet op. Als ze er wel op willen, maar ze kunnen er niet op komen, ja, dan wordt het natuurlijk lastig. En ik heb erg het gevoel dat het nep is. Dus als ik nu, er is dan voor Android is er een Google Plus app. Mm-hmm. Bij Android is geen fascistische leider die zegt deze app wel en deze app niet en deze straks misschien. Ja, want voor de iPhone is hij er toch ook al. Alleen het duurt nog 3 weken voor die goedgekeurd wordt of zo, toch? Precies. Ja, nou ja, en zelfs die ETA die is nog niet hard. Ze zeggen dat hij klaar is, mm-hmm. maar ze zegt dat hij nog pending approval is. Ja, dus ze hebben hem al gesubmit. Ja. Maar de hoogste Apple boss die is nu mee aan het spelen en die denkt, nou, we laten weer de rest van de wereld. Er kan natuurlijk nog porno in zitten en er kan natuurlijk nog malware in zitten en zo. Juist bij Google, hè, dat staat er bekend om. Dus ja, we moeten nog even wachten. Oké, zo'n onbetrouwbare partij. Kun je niet ze ook zijn wel... Ja, ze zijn wel zo slim dat ze dan meteen een iPhone en een iPad-app hebben gemaakt. Dus niet de iPad-app over 1,5 jaar als het allemaal te laat is. Dus als het komt, dan komt het wel. En ik denk ook wel dat die clients heel erg van doorslaggevende aard zijn voor het succes van het platform. Ja, want dat denk ik ook. Want als we allemaal gewoon WhatsApp en Ping, chat enzovoort gaan blokken, dan moeten we toch nu allemaal via Google Plus. Ja, dat is wel... Het zou wel een soort nieuw inzicht met zich meebrengen. Dat Google Wave, dat draaide voornamelijk toch op webtechnologie met hippe browsers, waarvan de een het iets beter anders zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En de wereld is inmiddels zover dat ze wel snappen dat die technologie eronder zit. Maar ja, we willen toch gewoon een app. Iets is ook pas als het een app is, dus... Wat ik zeg, het is een teken aan de wand voor mij dat het op Google's eigen platform Android dat het wel al is. Maar de rest zal nog even moeten wachten. Een BlackBerry-app, daar begin ik nog maar niet eens over. Ja. Oké. Okay. Er is een probleem met dit gesprek. Wacht even terwijl we proberen het gesprek te herstellen. Ben ik nu de enige die nog in de box hangt met mezelf? Nee, ik hoor je nog steeds, Martin. Oh, nee, dat is weer een van de geweldige Skype-meldingen, blijkbaar. Die melding die je nu oplevert, die doet me heel erg denken aan een Windows-melding, zou ik maar zeggen. Maar meer zeg ik er niet over. Het is heel bijzonder. Inaccessible audio device. Bart, ben jij er nog aanwezig dan? Het probleem is, we hebben een probleem met Bart, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, gezellig. Ja, Ik zal eens kijken of ik Bart nog weer erin kan halen. Maar goed, wat wij nog over die app zeggen dan? Want we zijn ondertussen op Apple aangeland. Maar je wou iets over die app op de Android zeggen. Ja, wat ik zeg, ik heb het meegezien. En het is dan wel weer toevallig dat ik dan net zo'n toestel heb. Dat ik het allemaal goed in de gaten kan houden. Mm-hmm. Het voelt nep. Dus mijn timeline wordt voornamelijk wel gedomineerd door 1 of 2 mensen. Mensen die er al helemaal op losgaan. Maar ja, ik zit niet zozeer te springen om de idee van die 1 of 2 mensen, maar natuurlijk meer om de rest. Mm-hmm. En het is allemaal nog een beetje eenzijdig. Het is nog een beetje. Heb je niet al je Facebook vrienden geïmporteerd via de speciale Google ding? Ja, dat is natuurlijk het volgende ding, hè. Dat zou ik wel heel graag willen, Martin. Waar het niet dat het onmogelijk was. Ja, het kan wel. Ja, je kunt het via Yahoo. Yahoo is de onafhankelijke derde. Mm-hmm. En je kunt je Facebook vrienden exporteren naar Yahoo. En dan kun je ze via Yahoo importeren in Google+. Dus het kan wel. Oké. Okay. Maar dat is echt actief geblokt door Facebook, toch? Ja. Dus er is een exportmogelijkheid gemaakt in Chrome. In Google Chrome om via zo'n app al je Facebook mensen naar het nieuwe platform te hijsen. Ja. En Facebook heeft het actief geblokt. Ja. Is het niet een beetje sneu? Ja. Is dat sneu? Gaan ze het voorkomen dan? Nee, dat is het punt dus. Nee. Goed. Als jij nou een mooi onderwerp aansnijdt, ga ik even kijken of ik Bart op zijn mobiel misschien kan bellen. Want Skype in de Rimboe is niet echt wat. Ja, ik kom natuurlijk uit Korea. En in Korea had men eerder DSL dekkend door het hele land dan in Nederland. En ik heb er wel eens iets over geroepen, over dat de regering daar wel ballen heeft. En dat ze hier nog niet echt begrepen hebben waar het om draait. Mm-hmm. Ja, datzelfde land, dat gaat nu op scholen al het papier vervangen door tablets. Oké. Ja, en ik denk, ja, nou wordt het toch wel interessant. Ik zie het er dus van komen dat Nederland, dat kleine, brutale kennislandje met zijn VOC-mentaliteit, ja, dat langzaamaan toch wel een beetje vast komt te zitten tussen het braafste jongetje van de klas en een oude knar die zegt van het zal mijn tijd allemaal wel duren en ik heb er allemaal geen zin meer in. Bovendien moeten we de hand op de knip houden. Dus het zijn iedere keer maar losse signalen die natuurlijk helemaal niets met elkaar te maken hebben en waar geen grote verband in zit. Maar ik denk dat Nederland wel zijn voortrekkersrol echt al lang geleden is kwijtgeraakt. Ja, nou, dat... Ja, hoe moeten we dat zien? Want er is op dit moment echt in Nederland wel wat problematische dingen aan de gang, toch? Mm-hmm. We hebben geen glasvezel overal. Mm-hmm. Mensen willen dingen in de cloud gaan doen, diensten in de cloud, maar de bedrijven hebben geen bandbreedte. Ja. Hoe lang kunnen we dat volhouden? Want in Amerika zijn ze nu ook overal aan het graven en aan het doen. En zag ik, en het gaat allemaal best opeens vooruitstrevend met de bandbreedte daar op allerlei plekken. Ja. Straks loopt Amerika opeens voor met hostingdiensten enzovoort. Dat komt door een overheidstekort. Ik leg natuurlijk vaak aan onze klanten uit hoe IT, hoe dat een enabler kan zijn voor een business. Het kost dan weliswaar geld. En als je eigenlijk roomsoesjes verkoopt, dan ga je natuurlijk geen roomsoes meer verkopen als je computers goed geregeld zijn. Maar je kunt natuurlijk wel efficiënter werken. Dus IT kan een goede business enabler zijn. Ja, ik heb nu het idee, zeker met het bericht uit Korea, dat de Nederlandse overheid eigenlijk een soort business disabler is geworden. Dat door alle ingewikkelde regels en door, ik hoor ze natuurlijk al, in Korea heb je natuurlijk Samsung. Samsung is zeg maar, hoe zou ik dat nou zeggen, wat 20 jaar geleden de Nederlandse spoorwegen was, weet je. Mm-hmm. Het Nederlandse bedrijf waar je trots op bent, dat is de Samsung daar. En natuurlijk is er maar één Samsung. En natuurlijk is het niet eerlijk dat Samsung die tablets mag gaan maken. En natuurlijk. En ondertussen flikken ze het wel. Ja, want ik heb ondertussen ook het artikel voor mijn neus. 2015, dan is alles klaar. Dan is er geen boek meer te vinden in Zuid-Korea. Ja. Dat is het streven. Ja, nou, ik geef het ze te doen. Oké. En ja, dat is voor de, in Nederland ook heel makkelijk toe te passen, want dat heeft in ieder geval niks met bandbreedte te maken, toch? Nee. Dus... Maar ja, wel met visie, hè, dus dan wordt het toch wel een probleem. Want dan, ja. moet je dus een bepaalde trend zien en dan moet je zien van, hé, we kunnen onze leerlingen, je kan het zelfs als bezuinigingsmaatregel zien, maar ja, je moet je wel even over een drempel heen zetten. En je moet inderdaad een bedrijf, er moet dan hier zogenaamd eerlijk een wedstrijd worden uitgeschreven, waarop dan alle bedrijven zich kunnen inschrijven. En waar Philips dan de tablets mag produceren. Zodat Philips eindelijk wat te doen heeft. Ja, precies. Nou ja, ik snap wel dat het eerlijk moet zijn, maar als er nou een Nederlands bedrijf is dat kan, geef ze dan gewoon die opdracht, weet je. Het gaat om een Nederlands ding. Gaat het niet Europees aanbesteden of zo, zodat een bedrijf in Griekenland of in Ierland of in Italië dat gaat doen. Ook al wordt het dan helemaal niets, hè, maar het is wel eerlijk gebeurd. Ik snap dat allemaal niet zo goed. Nee. We moeten duidelijk in de politiek om dit te gaan. Luc moet toch maar in de weer terug in de politiek. En dan moet dit soort standpunten maar eens gaan verdedigen voor ons. De Partij voor de Technologie. De Zwitserse Partij voor PowerPoint. Ja, tegen PowerPoint. Tegen PowerPoint, sorry. Ja. Die zag ik ook deze week. Ze willen 100.000 handtekeningen verzamelen om een referendum te houden om het PowerPoint te verbieden. Want dat kost 1,7 miljard euro per jaar aan verloren arbeid. Nou ja, het klinkt een beetje haha. Mm-hmm. Maar ik vind het wel interessant dat die Zwitsers blijkbaar toch nog wel het verstand hebben om te zeggen, nou joh, als we dat nou met zoveel mensen vinden, hè, dan staat onze wet staat toe dat we daartegen ageren. Mm-hmm. Wow, ik vind het wel oké. Oké. Je zou met een microfoon de straat op moeten gaan en aan de mensen vragen van, goh, dat systeem dat je iedere dag gebruikt op je werk, hè, hoe blij ben je daarmee? Ja, maar ik denk toch PowerPoint is gewoon een enabler waar jij het net over hebt om dingen te presenteren. En dat is natuurlijk onzin, want als je geen PowerPoint hebt, dan moet je op je schoolbord gaan uitleggen wat je bedoelt natuurlijk in je business. Nou ja, de reden dat ik het niet zo'n gek idee vind, is omdat het misschien voor jou en voor mij wel geldt, maar misschien voor al die andere mensen die nu een handtekening gaan geven, niet. Dus de tools doen het op zich wel, met allerlei mitsen en maren, maar je moet er heel veel voor kunnen. En als je, dat zie ik natuurlijk, ik zie heel vaak problemen met computers of dingen waar de apparaten het niet doen voor de mensen. Mm-hmm. En dan ga ik kijken en dan blijkt, ja, het heeft niets met PowerPoint te maken, maar je hebt een draadloze netwerkdriver update nodig. Of er is iets anders aan de hand, weet je. Ja, je hebt dat font helemaal niet in jouw directory, in jouw Windows staan. Dus logisch dat je dat lettertype niet in dat font krijgt. Juist. Dus als die mensen een signaal afgeven, dan hoeft dat helemaal niet per se onmiddellijk met PowerPoint te maken te hebben. Maar het kan wel gewoon een soort noodkreet zijn van, jongens, er moet iets veranderen. En ik vind zo'n referendum daar een goed instrument voor. Ja. Mm-hmm. Laten we maar iemand onderzoeken hoe het komt dat ze allemaal zo'n hekel hebben aan PowerPoint. En misschien zegt Microsoft, nou joh, Zwitsers, jullie wel hartstikke gelijk. Maar het is altijd zo toeschietelijk, ja. Bart. Ja. Hey. Terug van weg geweest. Ja, ik moest even herstarten, de boel hier. Oké. Okay. Had niks met de verbinding te maken, maar... Heb je nou je kleerhanger wel, heb je kleerhanger met antenne in de goede stand staan? Want... Ja, het staat allemaal goed nu. Oké. Okay. Ja, ik snap, ik heb het verhaal niet eerder gehoord. Ik snap het niet helemaal. Het is natuurlijk zeker in het bedrijfsleven een belangrijke tool. Dus als je die gaat verbieden, hebben ze dan een alternatief? Of een beetje raar om een stuk gereedschap te verbieden in je werk? Ah joh, er zijn natuurlijk genoeg alternatieven. En als het voor iedereen verboden is in het land... Ja, maar bieden ze ook een alternatief? Ze zeggen van geen PowerPoint, oké. Okay. Ze bedoelen voornamelijk natuurlijk dat je die hele presentatie en dat gelul eromheen en dat in slaap vallen in luisterend naar een PowerPoint-presentatie, dat gewoon 1,7 miljard euro. Eigenlijk is PowerPoint volgens mij niet het hoofddoel van dit verbieden ervan, maar het in slaap vallen van al die saaie presentaties. Ik denk dat je hetzelfde kunt bereiken door 80% van het management te ontslaan. Nou. Dat gaat alles een stuk sneller en gestroomlijnder. Nieuw initiatief voor een referendum. In Zwitserland mogelijk. Ja, het is in ieder geval interessant. Wij praten er nu over. In Zwitserland wordt er over gepraat. De Zwitserse partij voor anti-PowerPoint heeft in ieder geval zijn punt gemaakt, denk ik. Ik weet alleen niet of het ook zoden aan de dijk zit. Zal een bedrijf... sowieso is het niet te handhaven natuurlijk. Als ik even heel snel er doorheen prik en doordenk, dan gaat het natuurlijk om kennis. Kijk, we hebben allemaal wel eens een presentatie meegemaakt. Ook op, denken we er liever niet aan terug. Een presentatie waarbij iemand in een donker zaaltje, net na de lunch, in een niet geërcode ruimte, sheets laat zien met 50 verschrikkelijk interessante en belangrijke bullet points met allemaal tekst. Mm-hmm. Het liefst ook nog in een taal die dan de presentator niet echt machtig is. Met allemaal fouten erin. Ja, dan is het gewoon heel moeilijk om je ogen open te houden. Als de maker van die presentatie iets meer kennis had gehad, of iets meer ervaring, of misschien zelfs een cursus of een training of iets dergelijks had doorstaan, ja, dan had hij er allemaal aan. Had hij er allemaal voor kunnen zorgen dat het beter, luchtiger en lichter was. Misschien is het wel een roep om kennis en om innovatie. Doe ons met het hele land op cursus. Ja. Het zou kunnen, maar is het niet zo dat zo'n presentatie toch iets sprankelender is meestal dan de oude dia-presentatie met van die sleuven en dan weer een nieuwe dia in zo'n klikkend apparaat? Nou ja, dat verschilt dus. Dus het kan wel, omdat de technologie het wel toestaat. Alleen het hebben van de tool is niet genoeg. Nee. Er moet ook een handleiding bij. Dat je leert om effectief met dat ding om te gaan. Precies, ja. Hoeveel bedrijven zijn er niet die een papieren folder gewoon als PDF online aanbieden en zeggen zo, wij willen onze webmarketing er weer op zitten. Het is natuurlijk gewoon iets heel anders. Het is een ander medium. Ja. En iets wat voor jou leuk lijkt, namelijk dat een paard dat van links naar rechts in het beeld springt en achter zich aan een grote vlag trekt waar dan een tekst op te lezen valt of zo. Ja, de eerste keer dat je dat ziet is hartstikke leuk. Want als je in die zaal zit, dan denk je, het mag wel iets sneller. Of doe die effecten weg en laat me gewoon de inhoud zien. Ja. Goed. Maar als ik nu een start-up begin, dan moet ik toch mijn presentatie in PowerPoint houden. Absoluut, voor de inversie. Je moet het effectief doen. Het moet kort. Ja. Maar je moet toch alles vertellen. Er moeten wat flitsende dingen in zitten, maar niet te veel. Want dan leidt het af. Je moet de juiste balans zien te vinden. Doe er wat leuks in. En doe niet in iedere slide twee Muppet Show figuren. Maar ja, hou het een beetje luchtig. Oké, maar dat hebben wij met z'n allen geleerd. Want ik lees net ook deze week in het nieuws dat de meeste mensen over meer dan 35 jaar oud 80% van de start-ups in de IT veroorzaken. Dus dat vond ik interessant, omdat in mijn algemene trend is, want je ziet af en toe van die jongelingen die dan weer geweldige companies opstarten. 17-jarige jongens die chats, video's, dingen opstarten en weet ik veel wat. Dat klinkt alsof de halve wereld, de IT-wereld of de start-ups geregeld wordt door jongeren. Maar in de praktijk blijkt dus dat 80% van de start-ups door mensen opgezet wordt die 35 jaar of ouder zijn. Dus gezien ik zelf 35 jaar en of ouder ben, ben ik opeens nog steeds in de race. Yes! Het is toch, ja, ik wil het van zolder. Ja, daar, dat is natuurlijk, om nog heel even iets over die partij tegen PowerPoint te zeggen, dat is natuurlijk wel het verschil. Ja, je kunt de dingen proberen te verbieden en vanuit een nee iets voor elkaar te krijgen. Je kan natuurlijk ook als een bedrijf zeggen van, joh, we gaan juist het op een positieve manier doen. En we willen hetzelfde, alleen ja, wij willen je eigenlijk prikkelen om het beter te doen dan al die anderen. Dat lijkt mij ook de beste manier, hoor. Innoveren. En ik denk ook dat het vanzelf gaat. Dus ik denk, ik ben een beetje... Ja, ik vind het ook een beetje zonde van de tijd van die figuren. Ik weet niet wat die figuren kosten. Die partijleden. En waarschijnlijk... Ja, de partij opricht om een referendum. Voor ja, een referendum kost ook geld. Die PowerPoint verbiedt. Ja. Nou ja, het wordt wel erg ingewikkeld. Een radardetector. Hey, videochat dan maar even. Want we moeten nu Google Hangout, want we waren net gestart met Google Plus. Een van de key features zou zijn, heb ik niet gezien, omdat ik moet dus achterblijven deze week met het Google Plus verhaal. Google Hangout, heb je dat al gezien? Heb je dat getest met jouw twee vrienden? Vraag je dat aan mij? Ja. Ja, ik ben net wakker omdat ik een Google Hangover had. Het is allemaal nog een beetje. Het voelt nog een beetje kunstmatig. Dus je kunt, als je een programma schrijft, dan denk je, ja, wat zal ik nou eens gaan programmeren? En dan maak je een programmaatje dat zegt Hello World. Nou, ik heb het gevoel dat de Google Hangout, dat er overal Hello World wordt geroepen. Dat het. Berichten als wat kan ik er allemaal mee? En als ik nu blijf typen en ik blijf maar typen en ik blijf maar typen. Wat gebeurt er dan en zo, weet je wel? Dat soort berichten. Er komt ook wel wat echt nieuws voorbij. Maar het is allemaal nog heel erg nieuw. Ja, er valt nog niet zo verschrikkelijk veel over te zeggen. Dus of het technologisch nou wat voorstelt of niet. Het succes zal uiteindelijk worden bepaald door het aantal mensen dat eraan meedoet. En de plaats die ze het geven in hun leven. Maar wat moet de IT-bende binnenkort de IT-hangout worden? Nou ja, we kunnen dat proberen, net zoals iedereen daar nu wat mee probeert. Ja. Mm-hmm. Ik denk zelf dat het. Ik ben er toch best sceptisch over. Dus misschien wordt er dan wel wat. Too little too late? Ik heb het idee dat iedereen nu wel zo'n beetje begrepen heeft wat het succes van Twitter, hoe dat in elkaar zit. Dat het niet om die korte berichtjes gaat, maar dat het om een wezenlijk andere manier van communiceren gaat. Maar goed, ja, dan denk ik, ja, Google Wave, dat was eigenlijk wel een product waarmee dat had gekund. Alleen, het draait nog om zoveel andere factoren dan alleen maar dat idee. Dus als je infrastructuur het eigenlijk niet aan kan, zoals bij Twitter dan het geval is, ja, dan dreigt het mis te gaan. Als je al begint met allerlei schilden op te trekken, of als anderen dat gaan doen, omdat ze je als concurrentie zien, of omdat ze bang zijn dat je ze naaapt of zo. Dat Google Plus, dat zag er op dag 1 natuurlijk ook al meteen uit als Facebook. Waarbij Google eigenlijk tegen Facebook zei, nou jongens, bring it on, maar wij zijn niet bang voor jullie. Ja, het is allemaal van het haantjesgedrag. Ja, want ik lees nu dat Facebook ook deze week een soort samenwerking met Skype aangaat om videochat aan te bieden. Een soort tegenhanger. Maar dan begrijp ik ook dat dat niet op dezelfde manier werkt als Hangout. Maar dat dat meer echt een chat is tussen twee personen of zo. Niet echt een hele groep. Klopt dat? Is Hangout echt met 10 man of zo? En de videochat van Facebook met 3 man? Is dat wat ik lees? Of heb ja, ik denk dat je het zo ongeveer moet zien. Ja. Oké. Maar videochat, wat zal ik erover zeggen? Kost toch een beetje erg veel tijd? Ja, dat is het ook. Hè. En het succes van Twitter, dat doe je dan weer niet met een medium waarbij je allemaal op hetzelfde moment achter dezelfde camera moet zitten. En naar elkaar moet kijken en moet luisteren. Mm-hmm. Dus dat is een beetje old meets new, zou ik maar zeggen. Ik ben er wel sceptisch over. Ik zie het nog niet onmiddellijk gebeuren. Ik zie dat er heel veel touwtjes zijn waar het succes aan hangt. En als een van die touwtjes knapt, ja, dan wordt het hem niet. Nee. Nou goed, voorlopig heb ik nog geen uitnodiging van jou gekregen. Precies, dat zal je leren. Dat helpt ook al niet. Google dan nog even, heeft 11 miljoen of meer dan 11 miljoen .co.cc sites gedumpt uit zijn search resultaten. Dus al mijn geweldige spam reclame sites zijn nu gedumpt. Nou, ik had er 0, maar is dat niet ook een beetje raar dat je dus 11 miljoen, dat je dus nu je site gewoon niet meer in Google voorkomt, ook al is het... Dat is de nieuwe censuur. Ja, serieus. En jij zegt onmiddellijk, ja, mijn spambot, haha, maar die heb ik niet. Maar goed, als je dus een bedrijf hebt dat betaald heeft voor een website met dat domein, dan ben je gewoon zware lul. Dan kun je gewoon niet gevonden worden. Dus, ja, dat is wel een beetje zorgelijk, want er worden vast fouten ingemaakt in dat soort, als je 11 miljoen sites gaat dumpen uit je searchresultaten. Ja, er zou willekeur kunnen ontstaan. Zo van jij wel en jij niet en jij wel en jij niet. Zo'n domein bannen van Google, dat is hetzelfde als een land als Roemenië of Rusland bannen, omdat daar nou eenmaal wel eens dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Hè? Of China van het internet afsluiten, als ze dat niet zelf al gedaan hadden. Dus ik zie daar een groot gevaar in voor de internetvrijheid, voor zover die er nog was. Ja, dus er is ook een algemeen een idee leeft volgens mij de afgelopen maanden dat Google ook helemaal niet meer zo best is. Maar er is nog geen alternatief. Mijn gevoel zegt eigenlijk dat er gewoon ruimte is nu voor een concurrent. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar heel lang hebben we gehad dat het gewoon geen zin had om een search engine startup te zijn. Maar alle 35-plussers in de wereld, let's go. Er is een gat in de markt. Ja, Bart is trouwens weer uit onze box gevallen. Bart is op vakantie in de Finland. Weet je wat het is? Kijk, bij al die grote bedrijven zie je dat ze begonnen zijn met het één. En dan daarna iets anders zijn gaan doen. Uit verveling of om te gaan zwalken of om hun core business te verleggen. Je ziet eigenlijk dat Google, ja, ze maken nog net geen fietsbanden. Maar ze zijn allerlei dingen eromheen gaan doen. Met het idee dat het allemaal even succesvol zou worden. Ze doen natuurlijk, ze verdienen natuurlijk nog steeds het meeste met search engine, met adverteren. Alleen ja, het kan niet zo zijn dat het ene succesvolle onderdeel alle andere verliesgevende onderdelen moet in de lucht houden. Mm-hmm. Ze zullen toch wat van die minder succesvolle dingen moeten afstoten. Ja, of ze verliezen uiteindelijk hun focus. En ze zijn niet meer zo innovatief op search engine, maar dat is allemaal uitgewaaierd. Nou, ik begrijp ook net toevallig deze week dat ze echt de real-time search hebben uitgezet. Mm-hmm, ja. Dus ze zijn weer helemaal terug bij af. Ze waren heel innovatief bezig met ook Twitter messages, allerlei dingen indexen en weergeven en echt geweldig. Het is allemaal, de agreement met Twitter is ongedaan gemaakt. Alles is uit. Dus we hebben geen real-time search meer. Ze hebben geen echte tegenstanders, hè? Geen echte concurrenten op dat gebied. Dus dat Facebook nu is begonnen met modder gooien en dat Google dan zegt, nou dan krijgen jullie ook geen mensen meer van ons en zo, weet je. Ja, dat is wat het is. Alleen op hun core business is die aandacht er gewoon niet. Hadden ze die drive in die energie maar in wat ze eigenlijk doen, dan zou het veel verder gaan. Goed. Bart. Ja. Yes, hij is er weer. Ja, mijn modem schakelt soms terug van 3,5G naar GPRS en dan trekt hij het even niet meer in Skype. En dan gaat hij over de zeik. Oh, je gaat naar Skype door de lucht? Ik Skype door de lucht, ja. Oké, okay. Hey, en op wat voor toestel doe je dat? Ik zit op een Nokia CS17 USB modem. Oké, okay. Op die manier, ja. Met USB getetterd. Ja. Ja. Nou, het is hier in Finland heel populair, van die USB-sticks waar je een gsm-kaart, een simkaart in prikt. Ja. En ongeveer de helft van Finland gaat zo online. Ja, een dongel. Precies. Ja. Of een mokkola, zoals ze dat hier noemen. Hoe noemen ze dat? Een mokkola. Mokkola? Okay. Dat is nodig dat we dat moeten rebranden naar Google toe. Precies, ja, Google mokkola. We gaan blogger. Wat is dat nou dat we blogger niet meer hebben straks en geen Picasa? Het was een mooie bruggetje, Martin. Dat geef ik toe. Die namen zeggen, kom op, Picasa en blogger. Dat werd echt hoog tijd. Maar moet er dan per se Google voor staan om het acceptabel te maken? Google foto's en Google blogs wordt het dan. Nou, een medaille zeg ik. Degene die dat heeft verdacht voor president. Sorry Bart. Een marketingbureau weer een half miljoen dollar verdient. Precies, ja. Plan. Ja. Ik vind het echt dat dus Google gefaald heeft dat ze het product niet zo populair hebben kunnen maken dat iedereen bij de naam Picasa aan Google denkt. Ja, dat is toch die bekende schilder, Picasa? Zoiets, maar blogger is toch wel gewoon echt gewoon, dat is toch niet een onbekend begrip of zo? En Picasso trouwens ook niet. Nou, man, kom dat toch op, zeg. Blogger is echt typisch zo'n ondergrootste. Goed, als je in Nederland Flickr noemt, dan weet niemand waar je het over hebt. Dan denken ze dat je een bepaald soort groepering mensen aan... Zelf Flickr. Ja, zoiets. Maar Picasa, dat komt toch wel... Ja, ik weet niet. Dat is toch wel redelijk ingeburgerd. Ja, maar het is blijven hangen, joh. Maar niet dat het van Google is. Nee, en het is zo blijven hangen. Dus Picasa was al ooit een programmaatje waarmee je makkelijk en snel je foto's kon importeren. Waarmee je rode oogjes kon wegwerken. En nou, toen zei Google, weet je wat, je kunt al die foto's ook bij ons neerzetten via Picasa. Nou, en dan moest je per gigabyte voor je foto's moest je gaan betalen. Ja, dat is het eigenlijk ook nog steeds. Er is helemaal niets mee gebeurd. Nou, hoe erg is dat? YouTube is daar wat mee gebeurd. Er zijn wel een paar leuke dingen in veranderd. Ja, features, ja. Gezichtsherkenning is... Ik vind dat echt fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik Picasa zelf niet zo heel erg veel. Maar wat ik heb gezien in de demo's... is geniaal. Het gaat door heel je fotodatabase heen... en koppelt alle foto's van een bepaald persoon aan elkaar... Ja, maar dat zijn features part, dus je zegt het zelf al. Ik vind zelf die features ook geweldig. Alleen ik heb het ook niet eens in de laatste 5 computers heb ik het ook niet meer opgehaald, zou ik maar zeggen. Precies, hetzelfde verhaal bij mij. Ik heb snap je? Ik neem liever het ongenoegen om met de Flickr uploader 5 terabyte aan foto's naar een evenement te gaan zitten uploaden. Dat is de realiteit. En om ze dan daarna met de hand te gaan zitten taggen... of ze in een groepje te selecteren en er dan geotext aan toe te voegen... dat is de realiteit van de foto's op dit moment. Mm-hmm. En dan ben ik blij en dan leg ik aan iedereen uit... jongens, als je een Flickr-account neemt... dan betaal je $47 voor 2 jaar lidmaatschap... ongeacht het aantal terabytes dat je aan materiaal hebt. Ja, dat moet je dus doen. Want bij Google, bij Picasa betaal je per gigabyte... Heb je meer foto's, dan moet je ook meer betalen. Ja, dat is natuurlijk helemaal geen goede deal. En dan maakt het eigenlijk... Ja, of ze moeten iets hebben wat zo geweldig is. Maar ja, dat hebben ze dus niet. Dus het is allemaal een beetje ja, too little, too late. Ja, maar is het dan... Dit is dan echt... Want ze hebben natuurlijk allerlei services... in het verleden weer verkocht en doorgeschoven... en in de lucht gehouden, verkocht aan andere mensen... Maar als je dus nu zegt van, nou ja, goed, Picasa gaan we over 2 jaar verkopen als niet succesvolle onderneming, dan is dat nu bij deze gekild. Want als je dat Google Pictures gaat noemen of zo, dan ben je natuurlijk, kan je het ook niet meer verkopen. Dan kan je het alleen nog maar dood laten gaan. Ja, afstoten. Jij noemt het verkopen, ik zou het afstoten noemen, ja. Ja, dus onverstandig, al die naamwijzigingen. Maar een pluim voor degene die het bedacht heeft, hoor. Goed. Google Blocks, Google Foto's. Yeah. Maar voor de rest zag ik dat de Service Pack 1 van Vista niet meer gesupport wordt. Dus iedereen moet upgraden naar de nieuwe Service Pack als hij dat al niet gedaan had. Door Microsoft. Nog meer software nieuws, Bart? Nee, niet zo erg veel. Het is echt komkommertijd. Ik moet echt moeite doen om dingen te vinden om over te schrijven. Het zijn kleine dingetjes hier of daar. Mm-hmm. De moeite van het vermelden waard. Oké. Ik denk dat we dan bij deze gewoon een beetje aan het eind van onze nieuwsstream zijn in deze toch wel komkommertijd. Het is dus voornamelijk Google, deze podcast. Nou, ik wilde nog wel even iets vertellen over een berichtje over Apple iOS. Dat ik altijd bewust Apple iOS noem en niet alleen iOS, want dat is eigenlijk van Cisco. De Apple-apparaten, de iPhones en de iPads, die blijken ook kwetsbaar voor PDF-aanvallen. Mm-hmm. En dan wordt het toch wel interessant, vind ik. Is dat dan een probleem met Apple-software of met Adobe-software? Ja, nou, dat is natuurlijk... is altijd al vreselijk lek. Dat is natuurlijk hoe het opgelost zou moeten worden uiteindelijk... door te kijken wie er heeft zitten suffen. Alleen het probleem is dat als iemand bij Adobe heeft zitten suffen... en het is op alle Apple-devices terechtgekomen... dan haal ik weer die fascistische leider tevoorschijn... die zegt, deze app wel, die niet en die misschien straks. Ja, als elke iPhone en elke iPad is uitgerust met die crappy software... En die software die is niet onderworpen aan een of andere goedkeuringsproces, omdat dat nou eenmaal de embedded software is. Ja, dan vind ik het, maakt het me eigenlijk niet zoveel uit of Adobe of Apple is. Nee, ja, Apple heeft natuurlijk altijd heel streng de software gereguleerd. Zelfs de Java, er is pas een enkele dagen geleden Java-update vrijgekomen voor de Apple software. En dat is de Apple-variant van Java. Mm-hmm. Die houden dat heel streng in de gaten. Dus is het een soort door Apple goedgekeurde PDF-software? Ja, Komt er niet gewoon een iOS X Lion uit voor $30 en die alles oplost? Nee, dat zouden ze wel willen. Dat beloven dan de reclamefolders ook. Maar zo gaat het niet werken. Nou, ik vind het belangrijk omdat PDF's waarmee je computers kunt overnemen, of mobiele telefoons of iPads, dat principe is echt zo oud als de weg naar Rome. Die lekken die er bestaan, die zijn ook wel echt 100 jaar oud. Mm-hmm. Dat het dan nieuws is en dat het dan beloven dat het gedicht wordt, dat is ook wel echt 10 keer gebeurd. Maar ik vind het interessant dat je waarschijnlijk, ik denk dat de hacker van over 3 jaar, ja, dat is, die is dus een kneus als hij probeert nog een computer over te nemen. Tegenwoordig neem je dus mobiele telefoons en tablets over. En ik vind het wel belangrijk dat de mensen gehoord hebben hoe dat dan werkt. Ik zou dus een pdfje kunnen maken. En dat pdfje, daar stop ik een programma in. En dat pdfje, dat misvorm ik op een bepaalde manier. En dat kan ik dan gewoon naar je e-mailen. En op het moment dat jij die e-mail opent, normaal deed je dat op je pc of op je Mac, maar nu doe je dat op je tablet, op je iPad of op je iPhone, dan denk je, hé, wat gek, ik zie niks. Of hé, er gebeurt iets niet. Het lijkt dan ook heel erg op een bug. Ja, dus ja, als je zo'n probleem niet kan onderscheiden van de dagelijkse vastlopers die je met het apparaat hebt, dan merk je er niet eens iets van. En ondertussen kan ik je apparaat overnemen. Ja, dat geldt ook als je natuurlijk een link zet naar zo'n pdf op een website en je klikt erheen. En echt alle mogelijke manieren, en er zijn heel veel pdf's in ons leven. Ik kreeg laatst een linkverzoek van een dame die ik niet kende via LinkedIn. En ik ging zo eens kijken en ik dacht, nou, dat ziet er interessant uit. En op haar LinkedIn profiel stond een link naar een pdf. Huh? Nee, ga door. Oh. En ik heb die pdf opgeslagen, maar niet geopend. En ik heb hem ter analyse doorgestuurd, omdat ik het voor geen meter vertrouwde. Nou ben ik overdreven paranoïde. En ik weet precies wat daarmee mogelijk is. Maar ja, er zullen heel veel mensen zijn die daar gewoon intrappen. Nou, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn hoor. Absoluut gelijk. Ja. Nee, want we hebben het nu over PDF. En we hadden het net over PowerPoint. Ik heb een demonstratie gezien van PowerPoint demonstratie. Waarmee je dan gewoon als hacker een command prompt krijgt. Remote, ja. op de PC waar degene die PowerPoint geopend heeft. Echt scary, dat soort filmpjes. Ja, ik denk dat alle bestanden waar je iets in kunt stoppen. Embedded in Office heb je dan macro's. En in Adobe PDF's kun je ook allerlei dingen stoppen. Ja. Windows metafiles. Is natuurlijk rete gevaarlijk. Nou, het is eigenlijk de wet van de remmende voorsprong. Hè? Kijk, vroeger waren de bestanden dom. En toen is er steeds meer mogelijk gemaakt. Ja, en dat blijkt iedere keer weer, blijkt dat het probleem te zijn. Toen Microsoft Outlook nog een domme client was waarmee je alleen maar e-mailtjes kon lezen, was er niet zoveel aan de hand. Alleen toen er ook regels kwamen en kleurtjes en macro's en handige programmeertoepassingen en zo. Ja, maar ja. Wat is dat ook met die macro's? Heb jij niet dat je dan alle macro security op nul moet zetten omdat anders het hele spul niet werkt wat iemand gemaakt heeft of zo? Ja. Hoe vaak maak je dat mee? Ja, dat is dan toch. Programmeurs zijn. Stel je dus centraal in dat je alle macro's accepteert. Ja. Ja, de beveiliging is dus, je moet het niet gebruiken. Dat is een beetje de beveiliging. Dus ja, en dan zeg je uit en dan werkt het niet meer. Ja, handig. Ja, auto waar je dan het stuur en de pedalen en de versnellingspook haalt. Want dan is het minder gevaarlijk. Ja, maar dan kun je er niks meer mee. Ja, het is minder gevaarlijk. Ja. Ja. Goed. Wat is onze conclusie? We moeten allemaal onze macro's niet op nul zetten in ieder geval. Onze macro-beveiligingen en onze programmeurs in elkaar slaan. Nou, ik, ik leun al jaren op goede virusbescherming op de endpoint. En ik zet inderdaad al die macro-checks zet ik uit. En ik denk ook van, ja, degene die bij Microsoft dit zit te programmeren, om die macro's dan met goede bedoelingen te checken, of om de gebruikers te waarschuwen met goede bedoelingen en met gele schildjes, ja, die mag van mij wel ontslagen worden. Want die afdeling die doet het al jarenlang dus niet goed, niet voldoende goed. Dus ik zoek mijn heil al jaren elders en dat gaat heel goed. Ja. Ik denk dat het ook verstandig is, want je kan er gewoon niet van op aan dat dit werkt. In ieder geval is het dus de trend dat je binnen... Er moeten alle apparaten van Apple teruggestuurd worden naar Apple? Alle miljoenen apparaten? Is dit een biljoenen strop? Of, nou, het is een hoe gaan we dit updaten? Is, een update installeren zou voldoende moeten zijn. Is dat ook bekend? Er komt natuurlijk weer een scam. Dat iemand van ja hoor, je moet nu je iOS-device installeren. Klik hier op deze PDF om bij te werken. Ja. Het is allemaal same old. Oké. Okay. We gaan... Bescherming tegen Aldertje Drommel is niet een programma, maar is nog altijd common sense. Zo is het. En het rare van common sense is, als het zo common is, waarom gebruikt niemand het dan? Precies. Als het zo common sense is, waarom zou je het dan moeten leren of het moeten overnemen van iemand anders? Ja. Misschien moeten we allemaal op cursus. Goed. Ja. We gaan dit is een beetje het einde van de podcast. Mensen, en mogelijk gaan we binnenkort ook, behalve op internet en als livestream, gaan we via de radio uitgezonden worden in Noord-Holland. Dus we starten natuurlijk in Noord-Holland en gaan daarna de wereld veroveren. Dus ik ben benieuwd. Ik doe mijn best om daar in ieder geval ook mee bezig te gaan. Om het podcast-idee verder uit te breiden naar de old FM radio. Feedback is te geven op broersen@martinik.com en itbende.nl. Het Twitter-account. Iedereen die nog Google Plus-accounts moet hebben, die kan nog steeds reageren. En misschien als ik zelf ook meedoe met Google Plus, dan hoor je van mij. Tot volgende week en iedereen prettig weekend. Hele groeten. Doei. Ja.